أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bugün yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasibi müyesser eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyor ve onun dini ile alakalı inşallah bir şeylerden bahsetmek istiyoruz. Geçen bahsini ettiğiniz şekliyle, daha doğrusu istemiş olduğunuz bir husus üzerinde ben bu akşam durmayı düşünüyorum. Konu bildiğiniz gibi, o günde dile getirdiğiniz gibi, muhkem ve müteşabih meselesi. Konuyla alakalı inşallah Allahu Azze ve Celle'nin bizlere ihsan ettiği ölçüde sizlere bir şeyler anlatmayı inşallah düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, muhkem ve müteşabih konusu İslam'da çok önemli bir yer tutan hassas bir mevzudur. Her konuda olduğu gibi bu konuda da birçok münazaralar yapılmış, ileri geri konuşmalar söz konusu olmuş ve neticede farklı farklı anlayışların hakim olduğu çeşitli gruplar, cemaatler peydah olmuştur diyebiliriz. Biz inşallah her konuda yaptığımız gibi, her konuda olduğu gibi, bu konuda da kitabın ve sünnetin ortaya koymuş olduğu delillerle meseleyi ele alıp, bu konuda bizden istenilen şekliyle mevzuya izah getirmeye çalışacağız. Yani kitabın ve sünnetin dışında birçoklarının yaptığı gibi akli yorumlar, şahsi yorumlar yapmayacağız inşallah. Değerli kardeşlerim, muhkem ve müteşabih konusunda bizim her şeyden önce ele alacağımız husus konunun müteşabih kısmıdır. Geçen de bahsedildiği gibi konunun bu yönü ile alakalı arkadaşlar arasında herhalde malumat edinilmemiş ki, konunun bu bölümü ile alakalı problemlerin varlığı görülmüştür. Biz inşallah konunun müteşabih kısmını ele alacağız. Önce müteşabihten kasıt nedir? Bunun lügavi olarak bir tarifini yapacak olur isek, müteşabih değerli kardeşlerim, teşabüh maddesi, yani ekseriye, seçilememezliğe götüren, mumaselet ve müşakelet de ortaklaşma manasında kullanılır. İki şeyin birbirine karşılıklı ve mütevasi olarak benzemelerine teşabüh ve bunların her birine de müteşabih denir. Bunlar birbirinden seçilemeyecek derecede benzeyişlerdir. Zihin bunları temyiz ve tefrik etmekte aciz kalır. Bunun ıstılahi olarak tarifinde ise müteşabih, muhtemel manalı olanlar denilmiş. Yani öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır kabilinden olup aklen ve naklen bilinmeyecek olan gizliliktir. Bunlar kıyametin kopması, güneşin batıdan ne zaman doğacağı, İsa'nın ne zaman ineceği, Allahu Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile alakalı keyfiyetlerdir. Muhkem ve müteşabih ile alakalı Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Elif, Lam, Ra, Kitabun uhkimet ayatuhu sümme fussilet min ledun hakimin habirin. Elif, Lam, Ra, bu hikmet sahibi her şeyden haberi olan Allah tarafından ayetleri muhkem kılınmış ve sonra da açıklanmış bir kitaptır. Burada Allahu Azze ve Celle Hud suresi ayet 1 Hud suresi ayet 1 bu ayeti celile de Kur'an'ın tamamının muhkem olduğunu zikretmiş. Zümer suresi ayet 23 Allahu nezzele ahsanel hadisi kitaben müteşabihen methani. Allah sözün en güzelini birbirine benzer ikişerli bir kitap halinde indirdi. Zümer suresi ayet 23. Bu ifadesiyle de Rabbil İzzet Kur'an'ın tamamının müteşabih olduğunu bildirmiştir. Buraya da dikkat ettiyseniz burada da Kur'an'ın tamamının müteşabih olduğunu bildirmiştir. Ali İmran suresi ayet 7 Huvellezî enzele aleykel kitâb minhu âyâtun muhkemât hunne ummul kitâb ve uharu müteşabihât. Kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer kısmı ise müteşabihtir. Bu ifadesiyle de Allahu Azze ve Celle Kur'an'ın bir kısmının muhkem, diğer kısmının ise müteşabih olduğunu zikretmiştir. Burada da gördüğünüz gibi Kur'an'ın bir kısmının muhkem, bir kısmının da müteşabih olduğunu zikretmiştir. Son ayeti kerimedeki zikredilen muhkem ve müteşabih ile önceki ayetlerde zikredilen muhkem ve müteşabih arasında bir farklılığın bulunduğunu göstermektedir. Çünkü son ayette söz konusu edilen müteşabihlere tabi olanlar kınanmaktadır. Önceki ayetlerde kastedilen son ayetteki kastedilenin aynısı olmuş olsaydı Kur'an'ın tamamına tabi olan da kınanmış olurdu. Ayrıca önceki ayette Kur'an'ın hepsinin müteşabih olduğu belirtilmiştir. Bu durum muhkemler için de söz konusudur. Eğer önceki ayetlerde söz konusu edilen muhkem ve müteşabihlerle son ayette söz konusu edilen aynı anlamda kullanılmış olsaydı, bu bir çelişki olurdu ki Kur'an bu gibi çelişkilerden münezzehtir. Kur'an'ın tamamının muhkem olduğunu belirten Hud suresindeki ayette Kur'an ayetlerine batılın karışmadığı ve karışamayacağı anlamındadır. Burada bu anlatılmaktadır. Yani Kur'an'ın tamamı ilahi sözlerdir. Başka birinin sözü asla ona karıştırılmamıştır. hem lafız hem de mana yönüyle muhkemdir, mükemmeldir. Bunu anlatıyor. Bu açıklama Katade ve Mücahid'in açıklamalarıdır ki bunu en yakın Taberi ve İbn-i Kesir'de bulabilirsiniz. Allahu Azze ve Celle senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermemiştik ki o bir şey arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine mutlaka bir bozukluk atmış olmaz. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini muhkem kılar. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Bu ayeti celile Haç suresi 52. Yani zikredilen bu ayeti kerimedeki muhkemlikle aynı manada kullanılmıştır. Yani bu ayetteki muhkemlik bir önceki işte bahsini ettiğimiz muhkemlik aynı manada kullanılmıştır. Yani Allahu Azze ve Celle'nin bütün ayetleri sağlam, kavi ve muhkemdir. Kur'an'ın tamamının müteşabih olduğunu belirten ayeti kerimede ise değerli kardeşlerim, hak, doğru ve muciz olma bakımından ayetlerin birbirine benzer olmasıdır. Kur'an'ın tamamının müteşabih olarak ifade edilmesinin manası da budur. Yani hepsinin hak, doğru ve muciz olma bakımından birbirlerine benzer olmasıdır. Veya başka bir ifadeyle Kur'an'ın çelişkiden uzak bulunması manasındadır. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi yine Kur'an'ın tamamının muhkem olması ile yine tamamının müteşabih olması birbiriyle çelişen bir durum arz etme yerine bilakis birbirini destekleyen bir durumdur. Hulasa değerli kardeşlerim, bu kelimelerin bu manada kullanılmasında bir tezat olmamıştır. Buralarda zikredilen muhkemin, müteşabihin manaları farklı farklı şeylere delalet ettiğinden dolayı ki izahını yaptık, müteşabihten kasıt, Kur'an'ın müteşabih, komple müteşabih olmasından kastın ne olduğunu ve yine Kur'an'ın komple muhkemin oluşundan kasıtın ne olduğunu izah ettik. Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz mesele ise değerli kardeşlerim, geçen de konunun zaten bu yönlü şeyi gündeme gelmişti. Kur'an'ın bir bölümünün muhkem ve diğer kısmının ise müteşabih olduğunu bildiren ayet. Yani bu ayette söz konusu edilen muhkem ve müteşabihten ne kastedildiği ve özellikle müteşabihlerin tevil edilip edilmeme konusudur. Biz bunun üzerinde duracağız. Zaten biraz önce de ifade ettiğimiz gibi gruplar arasında tartışma konusu olan da burasıdır. Yani özellikle müteşabihin tevil edilip edilmeme konusu gerçekten çeşitli gruplar arasında farklı farklı manalarda efendime söyleyeyim nekas bulmuş ve çeşitli gruplara ayrılmıştır bu mesele yüzünden. Biz muhkem ve müteşabihin gerek lugavi ve gerekse ıstılahi manasını izah ettiğimiz için tekrar buna girmeden müteşabihin tevil edilmeme meselesine geçebiliriz. Yani müteşabih tevil edilir mi, edilmez mi? Müteşabihlerin tevil edilemeyeceğini izah etmeden önce de ki müteşabihler kesinlikle tevil edilemez. Onun tevilini okuyacağımız ayette de Rabbimiz buyurduğu gibi Allah'tan başkası kesinlikle yapamaz. Biz tevile geçmeden önce, onun tevile edilip edilmeme hususuna geçmeden önce tevilden kasıt nedir isterseniz buna kısaca bir değinelim. Tevil nedir? Ne manaya gelir? Tevil kelimesi evvele kökünden geri dönme manasınadır. Evvele kökünden müştak yani türemiş geri dönme manasınadır. Lisanul Arap'ta bu kelimenin bu manaya delalet ettiği anlatılmaktadır. Tevil açıklamak, beyan etmek manasındadır. Açıklamak, beyan etmek manasındadır. Tevil değerli kardeşlerim, kitap ve sünnette kullanılış şekli yorum, beyan, tefsir, keşf, izah, terceme, netice, sonuç ve akibet manalarındadır. Allahu Azze ve Celle'nin Nisa suresinde devamlı okuduğumuz bir ayet, bildiğiniz gibi, ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan ulul emre de itaat edin. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resulüne havale edin. Yani فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُضُّهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Zaten bizim buradan alacağımız, altını çizeceğimiz kısım da ذَٰلِكَ خَيْرُ وَاَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Yani bu netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir diyor. Burada, yani bu ayet-i celilede zikredilen tevil kelimesi sonuç, netice manalarına geliyor. Yani tevilden kasıt sonuç, netice. Yine Yusuf suresinde hatırlarsınız ayet-i celileyi. Yusuf da şöyle demişti: rızık olarak verilen hiçbir yiyecek size gelmez ki ben onun size gelmesinden önce tevilini haber vermemiş olayım. Evet, bu ayeti kerimelerde de tevil, yorum manasına kullanılmıştır. Hani Yusuf Aleyhisselam rüyaları yorumluyordu ya, burada da yorum manasında kullanılmıştır. Bu izahlardan sonra Allah Azze ve Celle'nin müteşabihlerin tevilinden insanları men ettiği ve onlarla uğraşanların kalplerinde fitne ve hastalık olduğunu beyan etmiştir. Bizim hasreten üzerinde duracağımız husus, kısım da burasıdır. Allahu Azze ve Celle'nin Ali İmran suresi ayet 7, ki bu ayeti Celle'nin üzerinde durup bunun inşallah güzel anlaşılması için uğraşır isek, geçenki ortaya atılan o problem inşallah halledilmiş olacaktır. Ali İmran suresi ayet 7, Allahu Azze ve Celle buyuruyorlar ki: Huvellezî enzele aleykel kitâb minhu âyâtun muhkemât hunne ummul kitâb ve uharu müteşâbihât fe emmellezîne fî kulûbihim zeyğun fe yettebi'ûne mâ teşâbehe minhu btigâel fitneti ve btigâe te'vîlihi وَمَا يَعَلَمُ تَأْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْأَلْبَابِ. Ayet-i Celile: kitabı sana indiren odur. Kitabı sana indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem, diğer kısmı ise müteşabih ayetlerdir. Muhkem olan kısım kitabın anasıdır diyor. Hunne ummul kitab, kitabın anasıdır. Diğer kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler fitne çıkarmak ve tevilini yapmak için müteşabih olanına uyar. Oysa onların tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşmiş olanlar ise biz ona inandık, biz ona iman ettik, hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Bunu akıl sahiplerinden başkası düşünemez. İşte değerli kardeşlerim, Ali İmran suresi ayet 7 bize muhkem ve müteşabih hususunda konu üzerinde durulacak tek ayet budur. Ve inşallah bu güzel anlaşılır ise, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, geçenki ortaya atılan o yanlış istidlal, yanlış efendim mantık inşallah izale olacaktır. Şimdi isterseniz ayeti kerimenin üzerinde şöyle dikkatlice bir duralım ve onun ana hatlarını bir tespit edelim. Ayeti kerime bizlere ne diyor? Ayeti kerime ana hatlarıyla bizlere şunu anlatıyor değerli kardeşlerim. Kitap Allahu Azze ve Celle tarafından indirilmiştir. وَالَّذ۪ي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ Yani bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. İkincisi, minhu ayatun muhkemat, yani bunun bir kısmının muhkem olduğu anlatılıyor. Hunne umul kitap, bunlar kitabın anasıdır diyor. Şimdi bunlar esas noktalar ayeti celilede. Kitabın bir kısmının muhkem olduğunu ve bunların da kitabın anası olduğunu anlatıyor. Ondan sonra ikinci kısmın müteşabih olduğunu zikrediyor. Ve burada ikinci kısım olarak zikredilen müteşabihlerin teviline yeltenenlerin ise kalplerinde zeyg olduğu anlatılıyor. Yani kalplerinde hastalık olduğu anlatılıyor. Ondan sonra onun tevilinin ancak ve ancak Allah tarafından bilindiği anlatılıyor. وَمَا تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ Yani onun tevilini ancak Allah bilir diyor. Ondan sonra yine işaret edilen bir nokta, aklı başında ilmi olan insanlar, yani ilimde rusuh sahibi olanlar, biz ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Burada şimdi ayeti celilelerde hassas noktalar teker teker ne yapılmıştır? Anlatılmıştır. Müteşabihlerin burada anlatıldığı şekliyle müteşabihlerin tevili bilinmez. Yani onların tevilini sadece ve sadece Allahu Azze ve Celle bilir. Burada meseleye gramer açısından yanaştığımızda, ki daha doğrusu bu hususta üzerinde karşılıklı münazara edilen bir noktaya temas edelim. Müteşabihlerin yani bilinip bilinmeme konusunda ihtilaf kaynağı tabi hadislere başvurulmadığından kaynaklandığı ortaya çıkıyor. Bu burada ihtilaf kaynağı olarak gösterilen ayet-i kerime işte biraz önceki Ali İmran 7. Rabbimizin kitabı ihtilaf kaynağı olmaktan münezzehtir. Yani her şeyden önce ihtilaf kaynağı olarak gösterilen bu ifade yanlıştır. Allahu Azze ve Celle'nin kitabı ihtilaf kaynağı olmaktan münezzehtir. Bunların bu konudaki ihtilaflarının sebebi kitabı biraz önce ifade ettiğimiz gibi sünnetle konuşturmamalarıdır. Konuşturamamalarıdır. Yani bu ayeti kerime ile alakalı sünnet-i seniyeden bir delil alarak, tamam mı? Allah Azze ve Celle buradaki kastı nedir? Biz bunu anlayamadığımızdan problemler bu yönlü ortaya çıkmaktadır. Yüce Allah'ın bu biraz önceki okumuş olduğumuz ayeti celilesinde وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ sözündeki vakfında ihtilafa düşüyorlar. Yani denilmiş ki bu söz acaba müpteda olup haberi yekulune ve errasihune'nin başındaki vav istinaf yani başlangıç için olup ve ma ya'lemu te'vilehu illallah kavlinin sonunda mı durulacaktır? Yoksa verrasihune fil ilmi matuf ve yekulune hal olup verrasihune fil ilmi kavlinin sonunda mı durulacak? Burada yani vav vav-ı atıf mıdır? Vav-ı istinafiye midir? İşte burada bahsini ettiğimiz gibi burada mı acaba durulacaktır? Yoksa şurada mı durulacaktır? Şeklinde gramer üzerinde bir tartışma yapılmış. İster istemez ileri geri konuşlanmış. Yani ilimde derinleşmiş olanlar da bunun manasını bilir şeklinde ki hasreten can sıkıcı hususu burasıdır. İlimde derinleşmiş olanlar da efendim Allah'ın bildiği gibi onlar da bunun tevilini bilirler, tevilini yaparlar denmiştir. Değerli arkadaşlarım, ayeti kerimede zikredilen vav'ın atıf değil de istinafiye olduğuna delalet eden işaretler vardır. Yani bu işaretler ve ondan sonra da konuyla ilgili hadislere baktığımız zaman onların anladığı, dediği manada değildir. İbn-i Kudame Ravdatun Nazır'da şöyle diyor. Ayet-i Kerime'de diyor, Allahu Azze ve Celle'nin müteşabihi bilmede müteferrit olduğuna delalet eden karineler vardır. Yani Allahu Azze ve Celle'nin müteşabihleri bilmede tek olduğuna, bundan başka kesinlikle kimsenin bilmeyeceğine delalet eden karineler vardır. Şöyle ki diyor, وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. Bu ayetin sonundaki vakfe lafzen ve manaen sahihtir. Devam ediyor, diyor ki, eğer وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ atıf yaparak vakfe yapsaydı, devamı olan يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ cümlesine vavla başlaması gerekirdi. Burada vavla başlaması gerekirdi. Onun için vavla başlanmamıştır. Dolayısıyla burada Allahu Azze ve Celle'nin müteşabihi bilmede müteferrit olduğuna delalet eden karinelerden bir tanesi budur. Ve devam ediyor. Tevhile yeltenenlerin zannetmesi gibi eğer müteşabihlerin manası ilimde rasih olanlar için bilinen bir şey olmuş olsaydı, müteşabihlerin teviline yeltenenler, teşebbüs edenler zemmedilmezdi, kınanmazdı, medhedilmezdi. Öyle mi? Yani orada da biraz önce ifade ettik, okuduk. Orada onun teviline yeltenenler kalplerinde zevk olan insanlardır. Dolayısıyla onun tevilini bilenler, efendime teviline yeltenenler zemmedilmezdi. Bu da yine Allahu Azze ve Celle'nin bu hususta tek kaldığına delalet eden başka bir karinedir. Zira amennâ bih, yani ona iman ettik sözü, manasını bilmedikleri şeyi tevfid, yani manasını Allah'a havale etmek ve teslime delalet eder. Yani bu sözden de bu anlaşılır. İlimde derinleşmiş olanlar ne derlermiş? Amennâ bih, biz ona iman ettik. Yani biz ona olduğu şekliyle iman ettik. Manasını Allah'a havale etmektir. Ayrıyeten değerli kardeşlerim, ayet-i kerimede geçen vavın atıf değil de istinafiye olduğuna delalet eden başka bir karine de Kur'an'daki delailül istikra dediğimiz kaidedir. Yani Allahu Azze ve Celle mahlukatından bir şeyi nefyedip ve o şeyi kendi zatı için ispat ediyorsa artık kat'iyetle o şeyde kendisi için bir ortak edinmez. Buraya da eğer dikkat ederseniz bu Kur'an'ın efendime söyleyeyim delailül istikra, Kur'an'da delailül istikra dediğimiz bir kurar kaidedir. Manası neymiş? Yani Allahu Azze ve Celle mahlukatından bir şeyi nefyedip de o şeyi kendi zatı için ispat ederse kat'iyetle o şeye, yani o şeyi de kendisine bir ortak edinmez. Delailül istikra kaidesi kuralı da budur. Örneğin kul la ya'lemu men fis semavati vel ardı el gaybe illallah. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez. Allahu Azze ve Celle burada kendisinden başka kesinlikle gaybı bilenin olmadığını söylüyor. Şimdi siz kalkar başka ayetlerden efendime söyleyeyim istinbat ederek kafanıza göre Allah'ın haricinde gaybı bilenler de Allah'ın işte bildirdiği, onların da söylediği, gaybı bildiğini iddia ettiği birilerini çıkarabilir misiniz? Mümkün değildir. Yani bu kuraldır, bu kaidedir. Delailül istikra kaidesi dediğimiz, Allah kendisi için bir şeyi ispat etmiştir. Kesinlikle ona bir başkasını ortak etmez. O hususta bir başkasını kendisine ortak etmez. Yine mesela kullu şeyin halikun illa vecehahu. Onun yüzünden başka her şey helak olacaktır. Şimdi kalkar şu da helak olmayacaktır diyemezsiniz. Çünkü bu işte biraz önce anlattığımız gibi delailül istikra kaidesi, buna haseten dikkat etme mecburiyetindeyiz. Ha demek ki değerli kardeşlerim, demek ki bahsi edilen ayeti celiledeki Müteşabihlerin tevilini sadece ve sadece Allahu Azze ve Celle bilir. İlimle derinleşmiş olanlar da bilirler sözü yanlıştır, batıldır. İlimde derinleşmiş olanlar sadece ve sadece ne derlermiş? Amenna bih. Biz ona iman ettik. Yani olduğu gibi iman ettik. İlimde derinleşmiş olanların söyleyeceği söz budur. Buraya kadar anlatmış olduğumuz bu karineler kesinlikle efendime söyleyeyim Allahu Azze ve Celle'nin bu hususta tek kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. Şimdi konuyla ilgili hadislere de bakarsak herhalde iş biraz daha netleşecektir. Daha doğrusu tamamen netleşecektir kanaatindeyim. Özellikle bu zikretmiş olduğumuz ayeti celilenin tefsiriyle alakalı. Buhari'de, Ebu Davud'da, İbn-i Mazi'de, Tirmizi'de, Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde bir hadisi şerif. Aişe radıyallahu anha validemizden diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okudu. Sana kitabı indiren odur. O kitabın bir kısmı muhkem ayetlerdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğer kısmı ise müteşabihlerdir. Kalplerinde eğrilik bulunan kimseler fitne çıkarmak ve tevilini yapmak için müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa onların tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşmiş olanlar ise biz ona iman ettik. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Bunu akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Aişe validemiz diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali İmran suresi bu 7. ayeti celileyi okudu ve sonra dedi ki işte buraya dikkat ediyoruz ve sonra dedi ki ya Aişe sen Kur'an'ın müteşabih ayetlerine uyan dalalet sahiplerini gördüğün zaman işte onlar Allah'ın bu ayette isim ve sıfatlarını söylediği kimselerdir. Artık hepiniz onlardan sakınınız. Gördünüz mü? Bakın. Sahih olan bu hadis-i şerifte gayet açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki ilim ehli müteşabihlerin tevilini bilemez. Onların tevilleriyle uğraşanlar, onları tevile yeltenenler hadiste Allah Resulü'nün anlattığı gibi Allah'ın diyor isim ve sıfatlarını söyledi. Yani kalplerinde zeyg olduklarını, bu bir sıfattır efendime söyleyeyim. Kalplerinde zeyg olanlar bunların efendim, müteşabihlerine dalarlar. Bunlarla o kimseler, o tip insanlar uğraşırlar. Ve hadisin son kısmında da gördüğünüz gibi artık hepiniz onlardan sakınınız. Ha, demek ki bu tip efendime söyleyeyim insanlardan sakınılması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifte zikrettiği gibi. Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Ben ümmetim üzerine ancak şu üç hasletten korkuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Birincisi diyor, mallarının çoğalması sebebiyle birbirleriyle hasetleşmeleri ve birbirlerini öldürmelerinden. Bundan korkuyorum birincisi. İkincisi, kitap onlara açıklandığı halde inananın hala onun teviline dalmasından. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikinci olarak korktuğu hususunda bu olduğunu anlatıyor. Yani konumuzla yakinen alakası olduğu için altını tekrar çizmekte fayda vardır. İkinci olarak korktuğu şey neymiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin? Diyor ki kitap onlara açıklandığı halde inananın hala onun teviline dalmasında. Halbuki onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. Yani ne demek şimdi burada? Kitap onlara açıklandığı halde, yani onların amel edecekleri mevzular, kendilerini ilgilendiren, amele dökecekleri muhkem hususlar anlatıldığı halde, izah edildiği halde, müteşabihlerle alakalı da onun tevilini sadece Allah bilir diye onlara bu husus beyan edildiği halde, izah edildiği halde, onlar hala onun teviline dalmalar, müteşabihleri yorumlamalar, bundan kasıt şudur demeler. Efendim işte elif, la, mim deyip sayfalarca bir şeyler yazmalar. İşte zamanımızda bir takım kağıt karalama alimlerinin yaptığı gibi. İşte burada değerli arkadaşlarım, görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için, yani ümmeti içerisindeki kendilerinden korktuğu efendim insan sınıflarından bir tanesi de buymuş. Ve üçüncüsü de diyor ki, bir de diyor alimleri görürler de diyor onlara değer vermezler ve onlardan istifade etmezler. Bu da yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyle alakalı endişe ettiği, korktuğu şeydir. Hadis-i şerif Taberani'nin Mu'cemül Kebir'inde zikrediliyor ve ayrıyeten Terhip ve Terhip'te, ki bu bildiğiniz gibi derleme bir kitap, burada da görebilirsiniz. İbnül As radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Kur'an bir kısmı diğer bir kısmını yalanlamak için indirilmemiştir. Kur'an bir kısmı diğer kısmını yalanlamak için indirilmemiştir. Ondan anlamış olduğunuz muhkemlerle amel ediniz, müteşabih olanlarına da iman ediniz. Gördünüz mü? Burada da yine baştan beri anlatmaya çalıştığımız manayı destekleyen ifadeler, Kur'an birbirini yalanlamak için inmemiştir. Yani bir kısmı diğer kısmını yalanlamak için inmemiştir. Ondan anladığınız muhkemlerle, yani muhkemler anlaşılır, onlarla amel edilir. Müteşabih olanlarına da iman edin. Yani Rabbim bunun tevilini bilir. Rabbim neyi kastetmişse o öyledir. Biz bu şekliyle, bu manada buna iman ettik demeleridir. Bunu da Ebu Bekir İbni Merdeveh tefsirinde efendime söyleyeyim hasen bir senetle zikrettiği anlatılıyor ve yine en yakın olarak tefsir olarak İbni Kesir'de de bunu bulabiliriz. Bu konudaki değerli kardeşlerim, sahabenin tutumu ve anlayışına bakacak olursanız, onlar üzerinde durmuş olduğumuz ayeti kerimenin tefsirinde şöyle buyuruyorlar. İbn Cerre Taberi, Ömer İbn Abdülaziz ve Malik İbn Enes'ten rivayet eder ki, onlar, yani ilimde derinleşmiş olanlar, ona iman ederler ve tevilini bilmezler demiştir. Görüyor musunuz? Yani Selefi Salihinden gelen bu ayeti celilenin tefsiriyle alakalı ifadelere bakarsanız, Malik İbn Enes'ten rivayetle, onlar, yani ilimde derinleşmiş olanlar, ona iman ederler ve onun tevilini bilmezler demiştir. Yine İbn-i Cerir'in naklettiğine göre Abdullah İbn-i Mes'ud ve Ubey İbn-i Kâb'ın musaflarında bu ayet şöyledir. Yani bu kimselerin musaflarında bu ayet şöyle yazılıdır. Onun tevili ancak Allah katındadır. İlimde derinleşmiş olanlar biz ona iman ettik derler. Biz ona iman ettik derler. Yani yine anlattığımız şekliyle onun tevilini bilmezler, ona olduğu gibi iman ederler. Bunu da yine ilgili ayeti celilenin tefsiriyle alakalı İbni Kesir'den bulabilirsiniz. Darimi'de gelen şu rivayet gerçekten enteresandır. Süleyman İbni Yasar'dan İbni Subayh denilen bir adam Medine'ye geliyor. Kur'an'ın müteşabihlerinden sormaya başlıyor. Kur'an'ın müteşabihleriyle ilgileniyor. Onların tevilleriyle efendime söyleyeyim. Kafayı oraya takmış yani. Ömer radıyallahu anhu da bunu tabi duyuyor. O zat için bir takım hurma salkımları, yani zopa hazırlıyor ve onu çağırttırıyor. Haberci yolluyor. Bunu çağırın bakayım bana. Adam gelince Hazreti Ömer ona diyor ki, sen kimsin ey adam diyor. Sen kimsin, necisin? O zat diyor ki, ben Abdullah İbni Subayh'ım. Bunun üzerine Ömer de, ben de Allah'ın kulu Ömer'im diyor. Bunun efendime söyleyeyim kafasını diyor kanatıncaya kadar dövüyor. Farklı bir rivayette de anlatıldığına göre adam diyor ki, ey Emir'el Mümin'in, eğer gerçekten sen beni öldürmek istiyorsan bir an önce öldürüver. Ama yok, benim bu kafamdaki yanlışlığı izale etmek için bana böyle bir zopa atıyorsan, bir tehdit cezası uyguluyorsan, vallahi benim kafamda o şeylerden bir şey kalmadı diyor. Şimdi burada da gördüğünüz gibi, ki Darimi'nin Sünen'inde geçiyor, Sahabenin bu husustaki tutumu da tabii bizim için çok çok önemli. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mektebinde yetişmiş insanlardır. Bunların da tutumundan anlaşılıyor ki Kur'an'ın müteşabihleriyle ilgilenilmez. Yani onlara iman edip geçilir, tevilini Allah bilir. Bizi ilgilendiren husus, bizi ilgilendiren kısım, muhkem olan kısmıdır ve o kitabın anası olan, anası denilen hususları anlamak, onları kavramak, onları efendime söyleyeyim tatbik etmek için uğraşmamız gerekir. Müteşabihlerle alakalı kesinlikle onların teviline yeltenmemek lazım. Hulasa bu konuda söylenecek en son söz, fazla kafanızı ağrıtmaya gerek yok. Allah'ın kitabında zikredilen konumuz ile alakalı ayeti kerimedeki müteşabihler asla tevil edilemezler. Onlara biraz önce de ifade ettiğimiz gibi olduğu gibi iman etmeliyiz ve keyfiyetlerini ise Allah'a havale etmeliyiz. Efendim, benim konuyla alakalı söyleyeceğim bu kadar. İnşallah daha geniş bir araştırma yapar isek konuyla ilgili daha geniş çerçevede, çapta bir şeyler ileride konuşuruz. Şimdilik bu kadar benim anlatabileceklerim. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı batıl bilen ve hasreten konuyla alakalı batıl olarak tespit ettiğimiz, ispat ettiğimiz Kur'an'ın müteşabihleriyle alakalı tevile dalmanın batıl olduğunu bilen ve ondan uzak duran kullarından olmamızı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.